אפרוח בן שעה. מה פתאום תרנגול בן גבר התרגש כאפרוח בן שעה? מה חצר על ראש גל הזבל ופקיר קיר קיר פרגיונת נפלאה. פרגיונת נפלאה על גל הזבל, על גל הזבל הוא הכיר פרגיונת נפלאה, הוא הכיר פרגיונת נפלאה, פרגיונת פרגיונת פרגיונת נפלאה. חופר וחופר ללא מודר, חופר וחופר ללא מודר. תרנגול פניר, תרנגול קטן, ומי עוד כמו ניגנן. חופר וחופר ללא מודר, חופר וחופר ללא מודר, חופר וחופר ללא מודר, חופר וחופר ללא מודר. מיד כל בנות קרבלת על הגבר הרימו קרקרה. הכיצד כל בנות קרבלת על הגבר הרימו קרקרה? הן אמרו תואיל הקטנטונת לחכות, קוט קוט בינתיים לתורה. יש תור, יש סדר, יש תור, יש סדר לחכות, קוט קוט גבר לחכות, כי אין ברירה. יש תור, יש סדר, יש תור, יש סדר לחכות, כי אין ברירה, לחכות, לחכות, כי אין ברירה. יש כאן תור ויש כאן סדר לחכות, כי אין ברירה. חופר וחופר ללא מודר, חופר וחופר ללא מודר. איזה גבר התחתן עם כל הלול.